उपालंभ वचनम अनुपन्नम। यहाँ भी उत्तरार्ध में भी सत्यम कर्मण घोरे राम नाम ये जो उपालंभ वचन अर्जुन का है वह अनुपन्नम, क्योंकि कर मात्र समुच्चय राज्य में बजे तो नियोजन अभाव आती थी दूसरे की, क्योंकि कर्म मात्र में जब समुच्चय भगवान ने कह दिया ज्ञान का है तब फिर जो है नियोजन का अभाव हो गया ना। सत्यम कर्मण घोरे राम, ज्ञान को छोड़ा करके कर्म में लगाने का जो आरोप है ये बनेगा कि नहीं, ये नहीं बन सकता है। आरोप है ये बनेगा कि नहीं, ये नहीं बन सकता है, क्योंकि समुच्चय पक्ष में तो ज्ञान रहेगा ही, तो कैसे कहेंगे कि ज्ञान को छोड़ा करके कर्म में लगा रहे हैं। तो समुच्चय वादिनो भगवतो नियोजनम नियोजन अभावात, वहां पर नियोजन न होने से, क्यों नियोजन न होने से कि भगवान ने तो ज्ञान कर्म का समुच्चय कह ही दिया है तुम्हारे मत में, तो नियोजन कैसे बनेगा। दूसरे तत्किम कर्मण घोरे मां, अभी एक प्रश्न है, इतस्य प्रश्न समुच्चय अनुसारी न भवति। दूसरी बात यह है कि ये भी कारण है कि प्रश्न जो है समुच्चय अनुसारी ये अर्जुन का प्रश्न नहीं है। व्यामिश्रेणी वाक्यन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्जुन कहता है कि व्यामिश्रेण इव वाक्येन, यानी आप जब हमको बोध कराने के लिए चले हैं तो आप ऐसी बात तो नहीं बोल सकते जिससे भ्रम उत्पन्न हो जाए। अरे भाई, गुरु शिष्य को बोध कराने के लिए जब प्रवृत्त होता है तो वह विषय को साफ करने के लिए ही बोलेगा, उसको और भ्रम में डाल देने के लिए तो नहीं बोलेगा, ये अर्जुन जानता है। पर अर्जुन को ऐसा मालूम हो रहा है कि भगवान तो और उलझन में डाल दिया है। भगवान ने क्या किया कि और उलझन में डाल दिया, इसलिए अर्जुन कहता है कि व्यामिश्रेण इव वाक्येन, आपका वाक्य आपकी दृष्टि से ऐसा नहीं है कि जिससे उलझन हो जाए, मिला जुला हो जाए। आपका वाक्य तो साफ है, पर हमको ऐसा मालूम जो होता है उससे लगता है व्यामिश्रेण युवाक्येन मे बुद्धि मोहयसी इव, आप मोह को दूर करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, तो मेरी बुद्धि को मोह तो नहीं आप उत्पन्न करेंगे कि नहीं। भाई, मोह को दूर करने के लिए आप प्रवृत्त हुए हैं, क्यों कि यही तो अर्जुन ने कहा था ना, पहले कहा था ना वो साधिमाम त्वाम प्रपन्नम के पहला वाक्य क्या है, नहीं प्रम नहीं इसके पहले है? इसके पहले जिसमें था ये कि उसके शिष्यस्ते हम साधिमाम का पहला वाक्य पहला चरण क्या है, हाँ कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव परिच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़। तो अर्जुन ये स्वीकार करता है कि धर्म सम्मूढ़ चेतासन, धर्म के विषय में मेरे अंदर मोह उत्पन्न हो गया, मैं निर्णय नहीं, इसलिए यत् निश्चितम ब्रूहि तन में, क्योंकि यहीं से मूल में अर्जुन में है, इसीलिए वो बार बार उस बात को पूछेगा, यानी क्या मोह हो रहा है, मैं लड़ाई करूं कि न करूं, लड़ाई करूं कि न करूं, ये तो वो है उसका ना, इसी विषय में मोह, लड़ाई करना कि नहीं लड़ाई करना। और इसी मोह के लिए वो कहा कि शिष्य से हम साथ मुझे आप उपदेश करो, मैं लड़ाई करूं कि नहीं करूं। इस मोह की निवृत्ति के लिए जो है उसने जो है वो शरणागति स्वीकार। तो भगवान मोह तो नहीं उत्पन्न करेंगे, भगवान मोह निवृत्ति के लिए प्रवृत्त हुए ना, मोह उत्पन्न करने के लिए नहीं कर रहे। और अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो संशय मोहात्मक की स्थिति हमारे चित्त की ओर बढ़ रही है। जैसे उसने कह दिया था ना मैत्री ने, मैत्री ने जो है याज्ञवल्क को कह दिया था, क्या कह दिया था, मोह अमोह, यानी आप हमको मोह में कैसे डालते हैं? तो उन्होंने जो है डांट दिया, कहा मैं मोह में नहीं डालता हूं। तो वो अनुच्छित धर्म जो है आत्मा है, वो विशेष चैतन्यता को लेकर के हमने ये बात कह दी, पर मोह में मैं नहीं डाल रहा। इसी प्रकार यहाँ अर्जुन का कहा मोह है शिव में, आप मोह उत्पन्न, मोह तो उत्पन्न नहीं कर सकते, आप मोह के दूर करने के लिए आप प्रवृत्त हुए हैं। पर मैंने जो यहाँ तक सुना उसमें मेरी बुद्धि और मोहित हो रही, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ ना। अब क्यों निश्चय नहीं कर पा रहे हो? व्यामी श्रेणी वाक्य, आपने मिला जुला वाक्य कह दिया ना, इधर तो ज्ञान की खूब प्रशंसा कर दी और इधर कर्म को कह दिया, हमको कर्म करने के लिए भी कह दिया। तो ये सब वाक्य से जो है मुझे मोह जैसा हो रहा है, इसलिए तदेकम बद निश्चित। अब देखिए कि यदि समुच्चय अनुष्ठान कहा होता भगवान ने है? तो अर्जुन ऐसा कैसे पूछ सकता था कि तदेकम बद निश्चित। ये ज्ञान में और कर्म में हमको क्या करना चाहिए, ये एक निर्णय करके आप बताओ। क्योंकि मैं जो है कोई जगत का अर्थी तो नहीं हूं, स्त्री अर्थी हूं, श्रेय का अर्थी मैं हूं, जिससे मैं श्रेय को प्राप्त कर लूं, मोक्ष को प्राप्त कर लूं, ऐसा एक मार्ग हमारे लिए निर्धारित करके बताओ। तो यदि कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करने के लिए भगवान कहे होते तो ऐसा अर्जुन नहीं पूछ सकता था। इसी बात को देखिए, थोड़ी सी टीका देखिए, भगवतो विविक्तार्थ बाधित्वाद अयुक्तम व्यामी श्रेण इत्यादि वचनम इत्याशंके। भगवान तो साफ साफ कहने वाले हैं, अरे उनमें न राग है न द्वेष है न किसी का भय है, तो साफ साफ क्यों नहीं बोलेंगे? साफ साफ वो व्यक्ति नहीं बोल सकता, किसी को राग हो तो साफ साफ नहीं बोल सकता है, द्वेष हो तो साफ साफ नहीं बोल सकता है, किसी ऊपर वाले का भय हो तो भी साफ साफ नहीं बोल सकता है। पर भगवान तो ऐसा है नहीं। अच्छा ये अथवा ठीक ज्ञान न हो तो भी साफ साफ नहीं बोल सकता है, पर भगवान तो सर्वसमर्थ है, भगवान सर्वज्ञ है, उसमें ऐसी बात तो हो नहीं सकती है। तो जब ऐसी बात नहीं हो सकती है तो भगवान साफ साफ बोलेगा, वो घाल मेल करके क्यों बोलेगा? तो भगवतो विविक्तार्थ बाधित्वाद अयुक्तम, इसलिए ये बात तो ठीक नहीं अर्जुन की कि व्याम श्रेणी वाक्य न, आप जो है वह घाल मेल करके बोल रहे हैं, ये बात तो ठीक अर्जुन की नहीं मालूम हो रही। ऐसी आशंका करके भाष्यकार भगवान कहते हैं यद्यपि विविक्ता विधायी भगवान, भगवान ने तो साफ ही साफ कहा पृथक पृथक करके, इसलिए सीधे कह दिया था भगवान ने कि ईसा रीता निष्ठा नहीं, वो तो आगे कहेंगे, वहां कह दी ईसा तो विहिता सांख्य बुद्धिर योगे तमाम, वहां तो अलग करके भगवान ने कहा। पर विविधता विधायी भगवान, तथापि फिर भी अर्जुन समझता है कि मम मंद बुद्धिर व्यामिश्रम इव भगवद वाक्य, मैं मंद बुद्धि वाला हूं, ठीक समझ नहीं पा रहा हूं, यही मंद बुद्धित्व है। गुरु जैसा कहे वैसा शिष्य न समझ पावे, ये मंद बुद्धित्व है। इसलिए इव व्यामिश्र के समान मुझे मालूम हो रहा है भगवान का वाक्य। इति प्रतिवाद तेन मम बुद्धि मोहयसि, इसलिए मेरी बुद्धि को आप मोहित से करते हैं। मम बुद्धि व्यामोह अपने आय ही प्रवृत्तस्तु, मेरे बुद्धि के व्यामोह को दूर करने के लिए आप प्रवृत्त हुए थे, परंतु कथम मोहयसि, कैसे आप मोहित कर सकते हैं। अतो ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूं बुद्धि मोहयसि इव मे मम, मेरी बुद्धि को आप मोहित के समान कर रहे हैं। थोड़ी सी टीका देख लें कि यदि भगवत वचनम संकीर्ण मिव ते भाति, यदि भगवान का वचन जो है तुमको संकीर्ण के समान मालूम होता है, इन्हें साफ नहीं मालूम होता है, मिला जुला मालूम होता है, तरी तीन त्वदीय बुद्धि व्यामोहनम इव तस्य विवक्षितम। तो इसका मतलब यह है कि भगवान जो है तुम्हारी बुद्धि में मोह उत्पन्न करना चाहते हैं। अरे भाई, भगवान के वचन ये इस प्रकार के तुमको मालूम होते, इसका मतलब भगवान मोहित करना चाहते हैं। इति किमिति मोहयसि इव इत्युच्यते, तो मोहयसि इव क्यों कहते हो, डरते क्यों हो, सीधे कह दो कि मोहयसि, आप हमको जो है मोहित कर रहे हैं। तत्राह, उस विषय में भाष्यकार भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं है, मम बुद्धेर व्यामिश्र मिव भगवद वाक्य, मेरी मंद बुद्धि, मम मंद बुद्धि, मेरी बुद्धि मंद है, इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा, भगवान ऐसा नहीं कर सकते। ज्ञान कर्मणि मिथो विरोधा, ज्ञान और कर्म का परस्पर विरोध होने से युगपद एक पुरुष अनुष्ठीय तया भिन्न कर्तृके कथिते तथा च तयोर अन्यतरम, अन्यतरस्मिन्नेव त्वं नियुक्तो न तु ते बुद्धि व्यामोहनम अभिमतम इति भगवतो मतम अनुबद्धति। भगवान के मत का अनुवाद करते हैं, वो थोड़ा सा भाष्य आगे तक लेते हैं कि तुम तो दो हो गया ना, हाँ अन्यतरस्मिन तो पढ़ा ही, इन्हें भाष्य में यहाँ तुम तो दो है ना, हैं? तुम तो कथम मोहेशी इत्येतो ब्रवीमि बुद्धि मोहेशी मे मतम, तुम तो भिन्न, ये पाठ है सब में, हैं? तुम तो भिन्न कर्तृकयोर ज्ञान कर्मणो एक पुरुष अनुष्ठान असंभवम यदि मन्यसि, हैं? ये है पाठ आप में, भाष्य में, आप जो है यदि भिन्न कर्तृक जो है, ज्ञान का कर्ता अलग, कर्म का कर्ता अलग, एक पुरुष के द्वारा दोनों का एक साथ अनुष्ठान नहीं हो सकता है, ऐसा यदि मानते हैं तो तत्र एवं सती तत्तयोर एकम बुद्धिम कर्म वा इदमेव अर्जुनस्य योग्यम, तो उसमें एक ही चाहे ज्ञान चाहे कर्म, यही अर्जुन के लिए योग्य है, योग्यम बुद्धि शक्ति अवस्थान रूपम, क्यों जो है सबके लिए सब चीज योग्य क्यों नहीं होती है। अरे सबकी बुद्धि एक समान नहीं है, सबकी शक्ति एक समान नहीं है, सबकी अवस्था एक समान नहीं है, तो ज्ञान के अनुसार, शक्ति के अनुसार, अवस्था के अनुरूप जो है जो हमारे लिए ठीक हो, इति निश्चित पद ब्रूही, वो हमारे लिए कहे। अब हम लोग भाष्य में देखें, टीका में देखें कि ज्ञान कर्मणि मिथो विरोधात युगपद एक पुरुष अनुष्ठेय एक पुरुष अननुष्ठेयतया, जब दोनों का विरोध है तो एक साथ एक पुरुष उसका अनुष्ठान नहीं कर सकता है, तो भिन्न कर्तृ के कथ्य थे, तो भिन्न कर्तृ दोनों हो जाएंगे। एक साथ अनुष्ठान न होने से भिन्न कर्तृ के कथ्य थे, तथा च तयो अन्यतरस्मिन्नेव त्वं नियुक्तो, इसलिए उसमें एक में ही तुम नियुक्त हो। न तु ते बुद्धि व्यामोहनम अभिमतम, इसलिए तुम्हारी बुद्धि में व्यामोह उत्पन्न करने के लिए हमने नहीं कहा है कि कुरुकर्म कर्मैव तस्मात्। इति भगवतो मतम अनुबदति, ये भगवान के मत का अनुवाद करती है। तद एकस्मिन् इत्यादि श्लोकार्थेन उत्तरमाह। अब तत्र एकस्मिन् श्लोक का अर्ध भाग जो है तदेकं बद निश्चित्य येन सियो, तो तत्र एवं सति तत्तयोर एकं बुद्धि कर्म वा इदम एव अर्जुनस्य योग्यम, यही अर्जुन के लिए योग्य है, बुद्धि शक्ति अवस्था के अनुरूप वो हमको आप निर्धारित करके कहें। थोड़ी सी टीका देखिए। अस्य क्षत्रियस्य सतो अंतकरणस्य देह शक्ति समरसम आरंभावस्थायाश्च इदमेव ज्ञानम कर्म वा अनुगुणम इति निर्धार्य ब्रूहि। क्या निर्धारण करना है आपको कि भाई अर्जुन क्षत्रिय है ना, अर्जुन क्या है, क्षत्रिय है। तो अस्य क्षत्रियस्य सत्व अंतकरण से, तो जो क्षत्रिय है तो उसके अंतकरण में मन में कैसा है, क्षत्रियत्व का अभिमान है। जो क्षत्रिय है उसके अंतकरण में क्षत्रियत्व का अभिमान है, तो इसी को कह रहे हैं कि क्षत्रिय होने से अंतकरण से उसी प्रकार का जो है अंतकरण है। ये तो एक हो गया, जो पहले तीन चीज कहा था ना, क्या कहा था, बुद्धि, ये हो गई बुद्धि। अब शक्ति को कह रहे हैं, शक्ति का क्या निर्धारण करना है, देह शक्ति ही है, देह में इसके लड़ाई करने की शक्ति है अथवा इसकी शक्ति नहीं है, तो देह शक्ति है। और तीसरी चीज क्या था, अवस्था, तो उसके लिए कहते हैं कि समरसम, क्या पाठ है वहां, आरंभावस्थाया, समरसम को किधर से लगाना है, हाँ समर समारंभ, ठीक, समर समारंभ अवस्था हो गई। अब लड़ाई होने जा रही ना, लड़ाई होने जा रही है, तो हमारी बुद्धि मैंने जो क्षत्रियत्व का अभिमान है उसका विचार करके और हमारी देह शक्ति का विचार करके और अवस्था का विचार कर दे, तो इसका विचार करके जो है इदमेव ज्ञानम कर्म वा अनुगुणम, यही ज्ञान अथवा कर्म जो है अर्जुन के लिए ठीक है, इति निर्धारथम निर्धारित ब्रूहि, ऐसा निर्धारण करके आप बताओ। मैं निश्चित्य अन्यतरोक्तौ तेन श्रोतु श्रेयो वाक्तिम फलम आहा, निश्चित्य निश्चय करके आप बता रहे, तो निश्चित्य अन्यतरोक्तौ, ये बात है ना है, ये निश्चित्य जो करके कहा इसका तात्पर्य क्या था, तो तेन स्रोतु श्रेयो वाक्तिम फलम, ऐसा नहीं निश्चय करके आप बता रहे, जिससे स्रोत जो है श्रोता को श्रेय रूपी फल की प्राप्ति, ऐसा नहीं कि राज्य की प्राप्ति अन्य की प्राप्ति के लिए, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसा निश्चय करके बतावे, नहीं तो जो है वह कर्म बता देंगे आप, क्योंकि कर्म के बिना तो राज्य प्राप्त नहीं होगा। अरे भगवान ऐसे कह देते हुए लड़ाई तुम नहीं करोगे तो इसलिए तुमको राज्य नहीं प्राप्त होगा, तो उसके लिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपको निश्चय करने के लिए। किसके लिए निश्चय करने को पूछ रहा हूँ? श्रेय प्राप्ति। इसलिए कह रहे हैं कि जिसे श्रेयो प्राप्तिम फलमाह, श्रोतु श्रेयो वाप्तिम फलमाह, श्रोता को श्रेय प्राप्ति हो, किसी को कह दिया कि इना ज्ञानीना कर्मणावा, अन्य तरह ज्ञान अथवा कर्म के द्वारा श्रेयो अहम अवाप्नुयाम प्राप्नुयाम, मैं श्रेय प्राप्त करूं। तदेकम इत्यादि वाक्य से अक्षरोत्थम अर्थम उक्त्वा, अब तदेकम इत्यादि वाक्य के अक्षर से उत्थित अर्थ को कह करके समुच्चय से शास्त्रार्थत्व अभावी तात्पर्य, समुच्चय शास्त्र का अर्थ हो नहीं सकता है, इस विषय में तात्पर्य कहते हैं कि यदि ही कर्म निष्ठायाम गुणभूतम अपि ज्ञानम भगवता उक्तम स्यात्, यदि कर्म निष्ठा में गौण रूप से भी ज्ञान भगवान को इष्ट होता, भगवान ने कहा होता, तो कथम तयो एक एकम बद, तो अर्जुन कैसे प्रश्न कर सकता था कि उन दोनों में एक कहो, इति एक विषय अर्जुन से शुश्रूषा सात, एक के विषय में अर्जुन को पूछने की सुनने की आवश्यकता, सुनने की इच्छा कैसे होती, एक के विषय में है इसका मतलब ये है कि दोनों का संबंध बिल्कुल है नहीं, दोनों अलग अलग साधन है। थोड़ी सी टीका देखिए, गुण भूतम अपि इत्यादि ना प्रधान भूतम अपि वा इति विवक्षित, यानी कर्म मुख्य हो ज्ञान गौण हो, अथवा कर्म गौण हो ज्ञान मुख्य हो, दोनों तरफ से ले लेना, कर्म गौण हो ज्ञान मुख्य हो, या ज्ञान मुख्य हो ज्ञान गौण हो कर्म मुख्य हो, तो इसको कहा गुणभूतम अपि इत्यादि न प्रधान भूतम अपि वा विवक्षित, प्रधान भूतम कर्म या प्रधान भूतम ज्ञान, ननु उभय प्राप्ति असंभवम मन्यमानो, मन्यमानस्य अर्जुनस्य अन्यतर विषय शुश्रूषा भविष्यति, अरे भाई दोनों की प्राप्ति असंभव है, वो देखता है कि दोनों तो हो नहीं सकता भाई, अपने से ज्ञान कर्म दोनों नहीं हो सकता है, तो जैसे कोई कहता भाई दोनों मैं नहीं कर सकता हूँ, एक बताओ है, दोनों मैं नहीं कर सकता, भगवान ने तो ही कहा था दोनों करने के लिए, पर अर्जुन कहता दोनों मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए एक निश्चय करके हमारे लिए बताओ, तो ननु उभय प्राप्ति असंभवम आत्मनो मन्यमान अर्जुन से अन्यतर विषय शुश्रूषा भविष्यति, तो उसका उत्तर दे दिया नहीं भगवतोक्तम अन्यतर देव ज्ञान कर्मणोर बक्षामि नैव द्वयमिति, ही मन यस्मात भगवतोक्तम भगवान के द्वारा कहा हुआ अन्य तरदेव ज्ञान कर्मणों, ज्ञान और कर्म का अन्यतर मैंने उसमें से एक ही बक्षामि नैव द्वयम, दोनों तुम्हारे लिए नहीं करूं कहूंगा, यानी दोनों तुम्हारे लिए नहीं है एक ही कहूंगा, नहीं भगवतोक्तम, ही माने यस्मात भगवतोक्तम भगवान के द्वारा कहा गया अन्य तरदेव, किसमें से अन्यतर, ज्ञान कर्मणो अन्यतर देव, ज्ञान कर्म का मैं एक को बक्षामी कहूंगा तुम्हारे लिए, नैव द्वयम दोनों को नहीं कहूंगा, ऐसी बात तो जो है वह यहाँ पर हुई नहीं, उसी को टीकाकार लिखते हैं यथोक्त भगवत वचना भावे भावे द्वय प्राप्ति असंभव बुद्धिया न अन्यतर प्रार्थना संभवती, यथोक्त जो भगवत वचन का अभाव यदि है तो द्वय प्राप्ति असंभव। यानी भगवान ने जो है ऐसा कहा होता कि दोनों करो, तब व्यक्ति कह सकता था कि भाई दोनों नहीं कर सकता हूँ, एक ही करूंगा है? और अर्जुन के मन में तो क्या है कि भाई भगवान ज्ञान को हमको कहते नहीं करने के लिए, केवल कर्म में लगाते हैं। तो ये बात, ये तुमने जो कहा था ये नहीं बन सकता है, इसलिए असंभव बुद्धिया न अन्यतर प्रार्थना संभव थी। न तथा विगम भगवत वचनम भगवता इष्टम भगवत समुच्चय वैदिक अंगीकारात्। अतः तदाभावाद उक्त बुद्धिया न युक्त अन्यतर प्रार्थना इत्यर्थ है। जो भाष्य में था ना, इन उभय प्राप्ति असंभवम आत्मनो मन्यमान एकमेव प्रार्थये। यदि भगवान इस प्रकार का कहे होते और उसमें नहीं कर सकता था तो मान करके एक के विषय में प्रार्थना कर सकता था, पर ऐसा तो भगवान ने कहा ही नहीं। नहीं तथा विगम भगवत वचनम भगवता इष्टम, आप उस प्रकार का जो है वह भगवत वचन जो है भगवान के द्वारा कहा हुआ ऐसा नहीं मानते। भगवत समुच्चय वैदिक के अंगीकार, क्योंकि भगवान को तो समुच्चय वैदिक कह दिया ना आपने, ध्यान दीजिए, समुच्चय वैदिक जब कह दिया तो एक से नहीं होगा ना। आपने भगवान को कहा भगवान समुच्चय वैदिक है, तो एक के विषय में कैसे पूछ सकते, एक के विषय में नहीं हो सकता ना। कैसा दोनों में एक हमको बता दो जो सरल हो, अरे एक तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि भगवान है समुच्चयवादी। भगवान कर्म बताएगा तो ज्ञान को जरूर बताएगा उसके साथ में, तो इसलिए ऐसा शंका तुम्हारी नहीं है। उसे कहा कि न तथा विदम भगवत वचनम भगवता इष्टम, क्योंकि भगवता समुच्चयवादी न तो अंगीकार, आपने समुच्चयवादी भगवान को स्वीकार कर लिया, अतः तदाभावात इसलिए उसका अभाव होने से उक्त बुद्धिया न युक्त अन्यतर प्रार्थना, इस प्रकार के असंभव बुद्धि से अन्यतर की प्रार्थना अर्जुन नहीं कर सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वृत्ति प्रवाह है ना उसमें, आत्मा में कोई झंझट है नहीं, शरीर में भी कोई झंझट नहीं है, और जो है आत्मा में भी सारे झंझट का मूल है ना। जाता है फिर बहुत मुक्त बाधित, जब तक नहीं होगा तब तक जो है वह होता रहेगा ऐसे ही। है कि साक्षी ज्ञान होने का मतलब क्या है, साक्षी रूपता की प्राप्ति जो आती है तो मन बाधित हो जाएगा, मन की समस्या समाप्त होगी, और नहीं तो क्या होगा। नहीं तो आप एक साक्षी भाव से मन को तो पृथक तो करते हैं, पर मन बाधित कहाँ हो भाई, मन से आप पृथक अपने को करेंगे ही तो होगा ना। तो पहले तो मन को पृथक ही करेंगे, पर मन को पृथक करने से समस्या तो हल नहीं हो पाती पूरी, क्योंकि मन तो रहेगा ही। हाँ, तो इस समय भी आप मन को पृथक करते हैं तो साक्षी भाव को लेकर पृथक करते हैं, और कैसे पृथक करेंगे बताओ। अरे इस समय भी आप मन को पृथक करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, अरे साक्षी भाव बिना मन को पृथक कैसे करेंगे, इस समय भी कैसे करेंगे। इस समय भी जो मन को आप पृथक समझते हैं तो साक्षी भाव को लेकर के समझ सकते, नहीं तो कैसे समझेंगे। अरे मन से सबको समझ रहे हैं, पर मन को पृथक कैसे समझ, बिना साक्षी को, पर उससे समस्या हल नहीं हो गई अभी, उससे समस्या अभी हल नहीं हो गई। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग, दृष्टा भाव, साक्षी भाव में अभी नहीं आ पा रहे, दृष्टा भाव, पर जब बाद होगा तब न समस्या का समाधान होगा, तो तद स्थिति होनी चाहिए। समस्या यहाँ मन अभी है और हम भी हैं, अभी इतने हैं कि मन लय हो गया है अब फिर थोड़ जाएगा है? हाँ हाँ, प्रतिभा प्रणव प्रवण है, पर प्रत्यगात्म रूपता तो नहीं प्राप्त, प्रवण तो है ही है, नहीं तो साधक कैसे बनेगा। अरे मन जो है मोक्ष चाहता है, स्वरूप होना चाहता, तभी तो साधक, साधक तो मने से बनेगा ना, शरीर से तो कोई साधकत्व तो पूर्व बनता, मने भी साधक, मोक्ष इच्छा कहाँ होगी, मन में होगी, साधन कहाँ होगा, मन में होगा। ये तो अब इधर की गीता में भी यही प्रकार आएगा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। तो प्रश्न तो अर्जुन का हो गया था है? अब भगवान का उत्तर आएगा। समुच्चय विरोधितया, यहाँ पर भाष्यकार भगवान विशेष रूप में सावधान किसमें है, बारंबार उसी चीज को क्यों लेते, बारंबार उसी चीज को इसलिए लेते हैं कि पूर्व जो अर्थ की मान्यता थी समुच्चय, ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस अर्थ को काटने में निरंतर एकदम सावधान है। जैसे जो समस्या रहती लोगों की चित्त की, तो उसी की ओर वक्ता का ध्यान, उस समय व्यापक समस्या ये, उसके पहले जो गीता का व्याख्यान प्राप्त है वह वृत्तिकार का व्याख्यान प्राप्त है, और वृत्तिकार का जो व्याख्यान प्राप्त है तो वो ज्ञान कर्म समुच्चय रूप है, और गीता का ऐसा अर्थ वास्तव में है नहीं, तो गीता का ऐसा अर्थ वास्तव में है नहीं, इसलिए उस विषय में को टीकाकार और भाष्यकार भगवान दोनों लोग जो है वह ध्यान पूर्वक ले, तो इसी के लिए कहते समुच्चय विरोधितया प्रश्नम व्याख्या। जो अर्जुन का प्रश्न है ये समुच्चय विरोधी, समुच्चय मान ले तो इस प्रकार का प्रश्न बन नहीं सकता। ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मतः बुद्धिर् जनार्दनः, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, ये बन नहीं सकता है। किस पक्ष में नहीं बन सकता, समुच्चय पक्ष में, बल्कि समुच्चय का ये विरोधी हो गया, समुच्चय का विरोधी। तो समुच्चय विरोधी रूप से प्रश्नम व्याख्याय, प्रश्न की व्याख्या करके तद विरोधत्व विरोधित्व नैव प्रतिवचनम उत्थापित, समुच्चय का विरोधी भगवान का उत्तर भी, समुच्चय का विरोधी केवल अर्जुन का प्रश्न नहीं, क्योंकि ऐसा सोच सकता है व्यक्ति कि भाई अर्जुन के न समझने के कारण अर्जुन ने गलती से ऐसा प्रश्न कर दिया, पर भगवान का उत्तर तो जो है समुच्चय विरोधी नहीं होना चाहिए था, तो ज्ञान कर्म समुच्चय विरोधी भगवान का उत्तर भी है प्रतिवचनम उत्थापय। प्रश्नानुरूपम एव प्रतिवचनम, जैसा प्रश्न है वैसा उत्तर है। तो प्रश्न जैसे समुच्चय विरोधी है ऐसे उत्तर भी समुच्चय विरोधी है। कैसे? श्री भगवान उवाच, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। भगवान कहते हैं कि हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, इसलिए अनघ यहाँ पर दिया कि वस्तुतः जो है वह अर्जुन के मन में कोई इस प्रकार की ग्रंथि नहीं है, कोई छल नहीं है। वह इतने चाहता है कि वह चाहता है श्रेय, वह चाहता है श्रेय। तो जगत की जब कोई भी वस्तु हम नहीं चाहते हैं तो श्रेय का जो मुख्य साधन है ज्ञान, उस मुख्य साधन में जो है वह भगवान क्यों नहीं हमको लगाते? क्योंकि श्रेय से अतिरिक्त यदि मैं कुछ चाहता होता तो भगवान का ये कहना उचित हो सकता था कि तुम ये करो। पर श्रेय से अतिरिक्त मैं कुछ चाहता नहीं, मोक्ष ही चाहता हूँ, जगत की कोई वस्तु में चाहता नहीं, और फिर भी भगवान हमको इस कर्म में लगा रहे हैं, वो क्यों लगा रहे? ये अर्जुन के मन की समस्या है। अर्जुन के मन की समस्या ये है। अब भगवान कहते हैं कि इसलिए भगवान संबोधन क्या दिए, अनघ निष्पाप, जो निष्पाप होता है उसको ही मोक्षार्थी होता है। जो पाप जिसके अंदर है वो मोक्षार्थी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जगत के रस को छोड़ना नहीं चाहता, जगत के रस को छोड़ना नहीं चाहता, तो मोक्षार्थी कैसे हो? जिसको अभी जगत में जगह जगह शब्द स्पर्श रूप रस गंध में रस मिलता है उसको मोक्षार्थी कैसे कर सकते? उसको मोक्षार्थी, तो पहले तो जो है वह ये रस की तरफ से वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। अर्जुन के मन में इस प्रकार का जगत का वो कह दिया है पहले कि अप त्रैलोक के राज्य से ये तो किन्नु नहीं करते, तीन लोगों का राज्य प्राप्त हो तो भी जो है अब तो किसी प्रकार के जो है जगत के वस्तु के प्रति उसके अंदर रस है, इसलिए वो निष्पाप, इसलिए उसमें किसी प्रकार का पाप तो कहा ही अनख। अस्मिन लोके द्विविधा निष्ठा मया पुरा प्रोक्ता, अस्मिन लोके द्विविधा निष्ठा पुरा मया प्रोक्त। ये लोक कैसा है? ये लोक यहाँ पर तात्पर्य है कि ये जो मनुष्य लोक है जिसमें क्या है अधिकारत्व है, यहाँ पर अधिकार की विशेषता है। तो लोक शब्द यहाँ पर इतने नहीं जो दिखाई दे रहा है, लोक का तात्पर्य यहाँ पर है अधिकारित्व अभिमत जो लोक, यहाँ पर मोक्ष प्राप्त करने की व्यवस्था है। पशु शरीर में नहीं व्यवस्था है, देव शरीर में नहीं व्यवस्था है, कृमि कीट पतंग शरीर में नहीं व्यवस्था है, वह मनुष्य शरीर में व्यवस्था। मनुष्य शरीर में ही शास्त्र सुनने की व्यवस्था है, शास्त्र अनुसार आचरण करने की व्यवस्था है। तो इसको ध्यान में रखकर के कहा अस्मिन लोक, इसीलिए जो उपदेश है वह किसके लिए है? मनुष्य के लिए। उपदेश जो है वह मनुष्य के लिए है। पशु पक्षी उस उपदेश को जो है ग्रहण नहीं कर सकते हैं। पुण्य पशु पक्षी में भी हो सकता है कि जिस पुण्य का फल उनको मिल सकता है। कुत्ता भी हवाई जहाज में चल सकता है, कुत्ते पर भी दो नौकर रख सकते हैं जिसको स्नान कराने के लिए, टहलाने के लिए, ऐसा हो सकता है। परंतु शरीर में ये सुविधा नहीं कि वह कीर्तन कर ले, भजन कर ले, शास्त्र सुन ले, ये सुविधा तो नहीं है। लेकिन ये मनुष्य शरीर में ये सुविधा है, इसलिए अस्मिन लोके अधिकारी मनुष्य शरीरे। द्विविधा निष्ठा मया प्रोक्ता। द्विविधा कहने से मतलब दो निष्ठा नहीं, एक निष्ठा को दो प्रकार, एक साध्य साधन रूप में, एक साध्य रूप में। नहीं तो दुविधा नहीं कहते, दो निष्ठा कह देते। दो निष्ठा हमने बताया, दो निष्ठा नहीं। दो निष्ठा न कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर दुविधा निष्ठा जो कह दिया उसका तात्पर्य यह है कि एक ही निष्ठा जो है वह दो प्रकार से कही, वह निष्ठा एक ही पर एक ही निष्ठा दो प्रकार से। दूसरा जो है वह पूरा शब्द है, तो पूरा शब्द के विषय में भी दो प्रकार का। एक अर्थ जो भाष्यकार भगवान को अभिष्ट है, वह भाष्यकार भगवान यह अर्थ करेंगे कि पूरा माने सृष्टि के आदि में। ये सनातन धर्म है ना, ये बीच में नहीं हुआ है। सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है वेद, और वेद का प्राकट्य बीच में नहीं, जैसा पाश्चात्य लोग करते। अपने यहाँ परंपरा के अनुसार वेद का प्राकट्य क्या है? सृष्टि के साथ में। जिसने सृष्टि की, उस परमेश्वर ने ही वेद को साधन रूप में प्रकट किया, नहीं तो साधन नहीं मिलता तो फिर जो है इसका कल या उन्नति कैसे करता, अपने आगे कैसे करता। मनमुख होकर के साधन नहीं होता है, शास्त्रमुख होकर के साधन होता है। इसलिए जो है वह पूरा का अर्थ करते हैं सर्गादौ, सर्ग के आदि में। जीवों के कल्याण के लिए मया द्विविधा निष्ठा प्रोक्ता। दो प्रकार से उस निष्ठा को कहा है, यानी मोक्ष प्राप्ति कराने वाली जो निष्ठा है उसको दो प्रकार से कहा। क्यों दो प्रकार से कहे? एक प्रकार से क्यों नहीं? अधिकारी भेद, अधिकारी भेद से दो प्रकार का कहा है। एक सराग व्यक्ति है, वो भी जो है मोक्ष चाहता है, पर मोक्ष तो चाहता है पर जगत का राग अभी वो निरस्त नहीं हुआ, मोक्ष चाहता है पर ज्ञान को धारित नहीं कर पाता है। चाहता तो मोक्ष है पर ज्ञान को धारित नहीं कर पाता, इसका मतलब कमजोर है। चाहते खाली चाहने मात्र से नहीं होती ना, सामर्थ्य भी होना चाहिए, इच्छा के साथ सामर्थ्य होनी चाहिए। बिना सामर्थ्य की इच्छा क्या करेगी? तो चाहता तो मोक्ष को है पर उसके अंदर मोक्ष के लिए जो साधन है उस साधन को धारित करने की सामर्थ्य नहीं। मोक्ष का उपाय भूत जो ज्ञान है उस ज्ञान को धारित नहीं कर पाता है। तो धारित करना चाहता है तो इसी को आगे इसी का व्याख्यान गीता में कर देगी ना आरोग्य सेवा।